به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي حديث بعده يؤمنون محترم صدر جلسہ حضرت مولانا عبدالباسط صاحب ریاضی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش مجلس میں موجود معزز علماء کرام نوجوان بھائیوں محترم بزرگوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہن مجھے جو موضوع دیا گیا ہے موضوع خالص علمی ہے اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ باتیں ضرور سمجھ میں آئیں گی اور باتیں وہ سب سمجھ میں اگر آ گئیں تو بہت سارے اعتراضات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے اور بہت سارے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو جائے گا. عنوان ہے تاریخ حدیث. حدیث کی تاریخ کیا ہے؟ بات ذہن نشین کر لیں کہ حدیث کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تاریخ قرآن کے اوپر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے. کیا پرابلم کیا ہے؟ ادھر چائے خانے کے پاس لوگ گھوم رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, یہاں بیان کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. جو چائے خانے کے پاس وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر اس میں آ جائے, سامنے آنے کے اندر آ جائے. اور ہم سے گزارش کرتا ہوں, بہت ہی سنجیدہ ہے, اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سننا پڑے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کی تاریخ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی ایک سرسری تاریخ پہلے ذہن نشین کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آسمانی مانی جاتی ہیں اور لوگ انہیں آسمان سے نازل شدہ کتاب تسلیم کرتے ہیں, ان تمام کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے, تحریف و ترمیم ہو چکی ہے. تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری اس کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ تورات کے حاملین نے تورات کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی ہے. رہا مسئلہ انجیل کا, انجیل کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری، بشارت. انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، بشارت. یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. بائبل کے نام سے ہم جانتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں عیسائیوں نے بائبل کے تمام نسخوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے متون کا مقابلہ اور موازنہ کیا. تو متون کا، عبارتوں کا موازنہ اور مقارنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کتابوں میں، بائبل کے مختلف نسخوں میں، تقریباً 200,000 اختلافی روایات موجود ہیں. 200,000 اختلافی روایات موجود ہیں. یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ انجیل بھی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس کے اندر بھی تحریف و ترمیم ہو چکی ہے. مشہور سائنٹسٹ، مشہور جغرافیہ دان البیرونی، وہ کہتا ہے کہ جب میں ہندوستان آیا تو میرے ہندوستان آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ویدوں کو کتابی شکل دی گئی. بیرونی جب ہندوستان آیا اس سے کچھ پہلے ویدوں کو، جسے ہندو آسمانی کتاب مانتے ہیں، اس کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی اسے کتابی شکل دی گئی. اس کا مطلب یہ کہ 2000 سال تک یہ وید صرف زبانی نسل در نسل منتقل ہوتے رہے، تحریری شکل میں نہیں آ سکے. اور ظاہر ہے کہ 2000 سال تک کوئی کتاب تحریری شکل میں نہ آئے اور زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہے، تحریف و ترمیم کی گنجائش ہی نہیں بلکہ یقینی ہے کہ اس کے اندر تحریف و ترمیم ہو چکی ہے. اور یہی حال دنیا کی تمام ان کتابوں کا ہے جنہیں لوگ مقدس مانتے ہیں اور آسمانی مانتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم قرآن حکیم پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سر لی ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بات کسی اور صحیفہ آسمانی کے بارے میں نہیں کہی گئی کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اپنے سر لی تھی، لہذا غیبی انتظامات جو ہوئے ان میں ایک انتظام تو اس کی کتابت کا ہوا کہ اسے جیسے جیسے وہ نازل ہوتی جائے اسے ضبط تحریر میں لایا جاتا رہے. تو جیسے جیسے قرآن اترتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھواتے رہے. وہی کے لکھنے والے جنہیں کاتبین وہی کہا جاتا ہے ان کی مجموعی تعداد 42 ہے. 42 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وہی کی کتابت کی ہے. کاتبین وہی کی مجموعی تعداد 42 بتلائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی سورہ کریمہ، کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو بلا کر کے، جو وہاں موجود رہتا، اس سورہ کو، اس آیت کو لکھوا لیا کرتے تھے. اس طرح قرآن سفینوں میں جمع ہوتا رہا، بکری کے شانوں کی ہڈیوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، پتھر کی باریک سلوں کے اوپر قرآن حکیم کو لکھا جاتا رہا. قرآن کو تحریری شکل دی جاتی رہی اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ بائی ہارٹ کر لیا کرو. اور عجیب بات ہے, جب آپ کا انتقال ہوا تو تقریباً 25 صحابہ کرام پورے قرآن کے زبردست حافظ تھے. 25 صحابہ کرام کو مکمل قرآن یاد تھا, جن میں سے ایک صحابیہ بھی ہے جن کا نام ام ورقہ ہے. تو صحابہ کرام نے بھی قرآن حکیم کو حفظ کیا اور ایک صحابیہ نے بھی قرآن حکیم کو مکمل طور پر حفظ کر لیا. مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے قرآن کو منہ زبانی مرد یاد کریں, عورتوں کو بھی منہ زبانی قرآن یاد کرنا چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا. دوسرے, قرآن نام ہے سب سے بڑے علم کا, تو جس طرح قرآن کا علم مرد سیکھے ایسے ہی قرآن کا علم عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے. دو مسئلے معلوم ہوئے. یہ ام ورقہ جانتے ہیں کون ہیں؟ بڑی پیاری صحابیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگ بدر کے موقع پر حضرت ام ورقہ نے اجازت چاہی تھی کہ اللہ کے رسول, آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام فرماتے تھے اور انہیں ان کے محلے اہل و دارہا کی مسجد کا امام بنا دیا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی, عورت مسجد کا امام کیسے بن گئی؟ عجیب بات ہے, یہ مردوں کی امامت کرتی تھی. جی یہ ایک عجیب مسئلہ ہے, نیا ہے آپ کے لیے, میں بتا رہا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے, مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ ان کی مسجد کا ایک مؤذن مقرر تھا اور جو لوگ نماز کے لیے آتے تھے حضرت ام ورقہ ان کی امامت کرتی تھی. یہ ایک استثنائی شکل ہے. استثنائی شکل کیا ہے؟ کہ اگر مقتدیوں میں سے کسی کو کچھ بھی قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, سورہ فاتحہ تک نہ آتی ہو, کوئی سورہ پڑھنی نہ آتی ہو, اور کسی عورت کو اگر قرآن یاد ہو تو امامت کر سکتی ہے. یہ ایک استثنائی صورت ہے اور اس استثنائی صورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے اہل و دارہا کی مسجد کا امام مقرر فرمایا. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت 25 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے, جن میں ایک صحابیہ بھی ہے جن کا نام ام ورقہ ہے. تو جس طرح قرآن ضبط تحریر میں لایا جاتا رہا, دوسری طرف اسے صحابہ کرام بائی ہارٹ کرتے رہے. ایک طرف قرآن سفینوں میں جمع ہوتا رہا اور دوسری طرف قرآن سینوں میں جمع ہوتا رہا. اور عجیب بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. جب آپ اتری ہوئی آیت نازل شدہ سورت کی کتابت کرواتے تو صحابی سے کہتے پڑھ کر سناؤ, اگر کوئی غلطی ہوتی تو تصحیح فرما دیا کرتے کہ یہاں یہ غلطی ہے, اس کو کریکٹ کرو, کریکشن کروا دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف چیزوں کے اوپر قرآن لکھا گیا اور جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ مختلف جگہوں پر سورتوں کی شکل میں موجود تھا, یکجا کتابی شکل میں قرآن حکیم موجود نہیں تھا. کسی کے پاس کوئی سورت موجود ہے, کسی کے پاس کوئی سورت موجود ہے, کسی کے پاس کوئی سورت موجود ہے. قرآن حکیم کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدون نہیں ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور مان بات یمامہ کی جنگ ہوئی جس میں 6000 صحابہ کرام شہید ہوئے, جن میں حفاظ کرام صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی, تو مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے, لہذا قرآن حکیم کو یکجا جمع کر دیا جائے. لہذا ایک کمیشن بٹھائی گئی اور کمیشن کا صدر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا اور ان کی صدارت کے اندر پورے قرآن حکیم کے اجزاء کو مختلف جگہوں سے جمع کیا گیا, حفاظ کرام اس کی تصدیق کرتے گئے اور قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے میں اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی. کہیں پتھر کی سل کے اوپر لکھا ہوا تھا تو پورے قرآن کو ایک چمڑے کے اوپر لکھا گیا, چمڑے کے اوراق پر لکھا گیا اور تمام اوراق کو ایک دھاگے کے ذریعے شیرازہ بندی کر کے کتابی شکل دے دی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری کے اندر قرآن حکیم کتابی شکل میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منتشر تھا, کتابی شکل میں نہیں تھا. سن 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے کتابی قالب دیا گیا, کتابی شکل دی گئی اور ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی. چونکہ بعض بعض صورتیں پتھر کی سلوں پر تھی لہذا پورے قرآن کو چمڑوں کے اوپر لکھا گیا اور چمڑے کے اوراق کو ایک دھاگے کے ذریعے ایک جگہ جمع کر دیا گیا, کتابی شکل دے دی گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر ایک اور کام ہوا. کام کیا ہوا کہ قرآن حکیم جمع تو ہو گیا تھا لیکن ڈائلیکٹ کے اندر کہیں کہیں گڑبڑی ہو جاتی تھی. ڈائلیکٹ کیا؟ لب و لہجہ, بولنے کا انداز. مثلا مدینے والے تابوت کو لکھتے تھے لمبی تے سے, مکہ والے اسے گولتے سے لکھتے تھے, گولتے سے. اب ظاہر ہے عربی کا پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ اگر گولتے ہو تو رکتے وقت ہے ہو جاتی ہے, لیکن لمبی تے ہو تو اسے رکتے وقت بھی تے پڑھیں گے. اگر گولتے ہیں تو رکتے وقت ہے پڑھیں گے, لیکن لمبی تے ہو تو اسے تے ہی پڑھیں گے. لہذا ڈائلیکٹ کے اندر اختلاف نہ ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ڈائلیکٹ کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے املا کرا دیا تاکہ لب و لہجے کے اندر گڑبڑی ہونے کی وجہ سے کہیں قرآن تحریف اور ترمیم کا شکار نہ ہو جائے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن حکیم تھا, حضرت صدیق کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا وہی قرآن, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہی قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ قرآن منگوایا اور اس کی 7 نقلیں کرا کے اسلامی ممالک کے 7 بڑے بڑے صوبوں کے اندر بھیج دیا گیا. آج بھی ان 7 نقلوں میں سے 2 نقلیں موجود ہیں, ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استانبول کے توپ پاپی سرائے میوزیم کے اندر موجود ہے اور ایک روس ملک روس کے تاشکند میوزیم کے اندر موجود ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ جرمن کی میونخ یونیورسٹی کے اندر ایک ادارہ قائم کیا گیا, اور ادارہ کس غرض سے قائم کیا گیا؟ تاکہ قرآن کے اوپر ریسرچ کیا جائے, قرآن کے اوپر تحقیق کیا جائے, اور اس کے سربراہ ڈاکٹر پیتزل بنائے گئے. ڈاکٹر حمید اللہ سے انہوں نے کہا, ڈاکٹر پیتزل نے, کہ ہم نے پوری دنیا سے قرآن حکیم کے 42,000 نسخے منگوائے. کتنے؟ 42,000 نسخے منگوائے, اور جب ہم نے ہر نسخے کو ٹیلی کیا تو کہیں بھی کوئی فرق موجود نہیں تھا. اور جو نسخہ ترکی کے دارالسلطنت استانبول کے توپ پاتی سرائے میوزیم کے اندر موجود ہے یا روس کے شہر تاشکند کے میوزیم کے اندر موجود ہے, قرآن کے ان دونوں نسخوں کو لے آیا جائے اور آج کے تمام چھپے ہوئے قرآن سے ٹیلی کیا جائے تو کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ بیّن ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو پورا فرمایا. کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اس کتاب کے اندر. دنیا کی تمام کتابوں کے اندر اختلافات موجود ہے, قرآن حکیم کا اعلان ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت سا اختلاف موجود ہوتا, اور قرآن کریم میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اس کتاب میں اختلاف کا موجود نہ ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کتاب تحریف اور ترمیم سے بالکل پاک ہے. یہ قرآن حکیم کا ایک مختصر تعارف تھا اور قرآن کی ایک سرسری تاریخ تھی جو پیش کی گئی. اب آئیے حدیث کی تاریخ دیکھتے ہیں. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ حدیث اور قرآن میں درجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. درجے میں قرآن اور حدیث دونوں کے دونوں مساوی ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو درجہ قرآن حکیم کا ہے وہی درجہ حدیث پاک کا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کے اندر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دو اسے رک جاؤ. ایک جگہ تو اور واضح طریقے سے فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. گویا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت, رسول جو دے اسے لے لو جو جس سے روکے اسے رک جاؤ. پتا یہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث درجے میں بالکل ایکول ہے, مساوی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. میں دو مثالوں سے اس کو واضح کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث دونوں میں کوئی فرق نہیں درجے کے اعتبار سے. پہلی مثال تو یہ ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس ایک سفیر بھیجتا ہے ایک خط دے کر کے. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے بعد ایک ایمبیسیڈر بھیجتا ہے, ایک سفیر بھیجتا ہے خط دے کر کے. ظاہر ہے کہ سفیر جو خط لے کر کے گیا ہے اس خط کے اندر تفصیل نہیں ہوتی, مختصر باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب جس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی سفیر اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرے گا, اور سفیر کے زبان سے نکلنے والا ہر ہر لفظ بادشاہ کا لفظ مانا جائے گا. اب بتائیے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا, آپ کو سفیر بنا کر کے بھیج دیا گیا انسانیت کی طرف. قرآن میں پوری تفصیل موجود نہیں ہے. ایک نماز ہی دیکھ لیجئے, نماز کا طریقہ پورے قرآن میں ہے, زکات کیسے دیا جائے ہے, حج کا طریقہ ہے. جیسے خط میں تفصیل نہیں ہوتی بلکہ خط لے جانے والا اس کی تفصیل کرتا ہے, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دے دی گئی. اور اب آپ جس مسئلے پر گفتگو کریں گے جیسے سفیر کے منہ سے نکلنے والا ہر ہر لفظ بادشاہ کا لفظ مانا جائے گا, بادشاہ کا پیغام مانا جائے گا, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر ہر لفظ اللہ کا لفظ مانا جائے گا, اللہ کا پیغام مانا جائے گا. اچھا دوسری مثال فرض کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان زندہ ہے. فرض کیجئے, سپوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ موجود ہے. سن رہے مثال, بڑی پیاری مثال ہے. ایک آدمی آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. پھر بولتا ہے رہا یہ قرآن تو میں اس قرآن کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں, لیکن میں آپ کی بات کو واجب التعمیل نہیں مانتا. یہ قرآن اس کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں اور میں اس قرآن کو مانتا ہوں, لیکن آپ کی بات میں واجب التعمیل نہیں مانتا. بتائیے ایسے آدمی کو مسلمان کہا جائے گا؟ ایسے آدمی کو امت مسلمہ سے خارج تسلیم کیا جائے گا. اور اتفاق سے اگر وہاں حضرت عمر موجود ہوں تو فوراً تلوار نکالیں گے اور اجازت چاہیں گے کہ اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اس کو تن سے جدا کر دوں. یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو مانوں گا لیکن آپ کی بات واجب التعمیل نہیں, اللہ کے رسول منافق ہے, اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اس کو تن سے جدا کر ڈالوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کہنا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن آپ کی بات کو واجب التعمیل نہیں مانتا, اگر یہ کہنا امت مسلمہ سے اپنے آپ کو خارج قرار دینے کے مرادف ہے, تو کیا بات واضح ہو کر کے سامنے نہیں آئی کہ قرآن اور حدیث دونوں درجے میں بالکل مساوی ہے؟ اب آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں یہاں اس مقام پر کہ تو جس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوئی ایسی حدیث کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ جیسے گولڈ زیگر مشہور مستشرق ہے, وہ کہتا ہے کہ حدیثوں کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد ہوئی. تین 300 سال بعد. در حقیقت یہ ایک مغالطہ ہے, ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے قرآن کو لکھا جاتا رہا اور قرآن کو لوگ بائی ہارٹ کرتے رہے, قرآن ایک طرف سفینوں میں جمع ہوتا رہا, دوسری طرف سینوں میں جمع ہوتا رہا, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, آپ کی احادیث سفینوں میں بھی جمع ہوتی رہی اور سینوں میں بھی جمع ہوتی رہی. دلیل دے رہا ہوں. سب سے پہلے میں ایک اعتراض کروں گا, پھر اعتراض کا جواب دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تحفظ کی بڑی ہی کوشش کی اور اس کا بڑا اہتمام آپ نے فرمایا. قرآن کو لکھا جاتا رہا, قرآن کو یاد کیا جاتا رہا. اب میں پوچھتا ہوں, آپ نے جب اس کی حفاظت کا اتنا اہتمام فرمایا تو زندگی ہی میں آپ نے انتقال سے پہلے اسے چمڑے پر لکھوا کر کے کتابی شکل کیوں نہیں دی؟ یہ کام صحابہ کرام کے اوپر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ قرآن منتشر ہے, ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا. اب بھی تحفظ کا اہتمام ہوا لیکن ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا کہ نہیں؟ ارے بھائی, کوئی صورت کسی کے پاس ہے, اور اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا. بتائیے, قرآن اگر اسی شکل میں رہتا تو ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا کہ نہیں؟ تو پورے تحفظ کا اہتمام رسول کے زمانے میں بھی نہیں ہوا, بلکہ یہ تو حضرت صدیق کے زمانے میں ہوا کہ اسے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی تاکہ ضائع نہ ہو اور ڈائلیکٹ کے اندر گڑبڑی نہ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شبہ ہی مٹا دیا. تو کچھ باتیں تحفظ کے باب میں رہ گئی تھی, صحابہ کرام نے اس کو پورا کیا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کچھ باتیں پوری ہوئی اور کچھ باقی جو چیز رہ گئی تھی ڈائلیکٹ کے تعلق سے وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوری. تو یہی بات حدیث کے لیے کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثوں کو لکھا جاتا رہا, یاد کرتا لوگ یاد کرتے رہے, اور جہاں تک جمع کرنے کا معاملہ ہے کچھ لوگوں نے اس وقت جمع کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام بعد کے محدثین سے لیا کہ انہوں نے ہر جگہ سے جمع کر کے اسے کتابی شکل دے دی. جیسے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھا, تو اعتراض تو قرآن کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی تو کتابی شکل میں نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا. ایسے ہی اگر کتابی شکل میں احادیث کو رسول کے بعد لایا گیا ہو تو پھر اعتراض کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر اعتراض حدیثوں کے اوپر ہے تو وہی اعتراض قرآن کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ رسول کے زمانے میں بھی تو کتابی شکل نہیں دی گئی تھی, صحابہ کرام نے اسے کتابی شکل دی اور ڈائلیکٹ کے تعلق سے جو خدشہ مٹایا وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا. اب آئیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث کہتے کس کو ہے. نظام آباد کے اندر ایک حنفی عالم گئے تھے, مولانا طاہر صاحب جاوی. انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور حدیث پڑھ کر کے انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ حدیث کے اوپر عمل کرو, حدیث کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا ہے, سنت کے اوپر عمل ہوتا ہے. یہ دیکھیے شوشہ ہے, یہ شوشہ ہے. اب بتائیے, بڑے بڑے علماء اگر ایسی بے وقوفیاں کرتے رہے تو عوام کا تو خدا ہی عاجز ہے. پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں, دیکھیے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم. حضرت امام حاكم اس حدیث کو مستدرک علی صحیح ہے کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو هريره, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اگر مضبوطی سے پکڑے رہے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, وہ سنتی اور میری سنت. اہل حدیث نے اپنا نام رکھ لیا اہل حدیث, یہاں کہا جا رہا ہے میری کتاب اور میری سنت. نام رکھنا تھا اہل سنت, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور اپنی سنت چھوڑی ہے. تو سنت کے اوپر عمل ہوگا, اللہ کی کتاب کے اوپر عمل ہو. حدیث کے اوپر تو عمل کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے. یہ شوشا, یہ شوشا جتنا بودا ہے. میں واضح کر دوں, حدیث ہی کیوں نہیں کہا گیا کہ دو چیزیں پکڑے رہنا گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری حدیث. سنت کیوں کہا گیا, حدیث کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کی وجہ ہے, بعض حدیثوں پر سچ میں چلن نہیں ہو پائے گا. جی بہت ساری چیزیں آج لے کر جاؤ یہاں سے, بہت معلومات.